night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. The moonlight on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. About magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. More than I miss. Een beetje jazzy muziek, heel bijzonder voor Ricky Nelson. You're the Do You Know What I Mean? Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Tja, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek. Om je oren een beetje te verwennen aan het einde van de dag. In de show vandaag niet alleen lekkere muziek natuurlijk, maar ook een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over digitalisering in de zorg. We gaan erover praten met Henk Herman Nap. Wat heeft hij daarover te melden? Nou, dat hoor je zo meteen, want automatisering is ook in de zorg heel belangrijk. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over ordehandhaving volgens de regels van Marjan van Bijsterveld. En zij is burgemeester. En hoe gaat ze dat doen? En heeft daar best wel een beetje veel kritiek op, onze Han van der Horst. Dus luister vooral naar zijn opmerkingen. En we gaan het hebben met Lisa Wassenaar, zij is boswachter, over een vlinder. En welke vlinder is vandaag het slachtoffer? De Sint-Jacobsvlinder. Dat is kennelijk heel belangrijk. Een bijzondere vlinder. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Rush, terwijl wij hier heel rustig aan doen bij De Late Avond. En voor Atlantic Star en Always. We gaan het hebben over de gezondheidszorg. Ja, daar kan de automatisering ook wel bij helpen. Zeker bij mensen met een gezondheidsachterstand. Je hoort alles in een gesprek hier zo in de studio bij Herman de Bruin. We gaan praten over de digitalisering van de zorg. Die biedt kansen voor mensen met gezondheidsachterstand. Hoe ik dat weet? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik ga het vragen aan meneer Nap. Hij is senior onderzoeker bij e-health bij Filans. Nou, dat zijn een heleboel kreten, meneer Nap. Maar de digitalisering van de zorg, die biedt kansen. Leg uit. Ja, kijk, wat we nu ook weten uit een document, ook nu een onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Mm-hmm. Is eigenlijk dat miljoenen Nederlanders ja toch wel beperkte digitale vaardigheden hebben of lage letter zijn. Ze hebben moeite met begrijpend lezen bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat ze geen smartphone hebben, toegang tot internet, dat soort taken. Mm-hmm. En wat we weten is dat er ook een grote groep tussen zit, ja, die een gezondheidsachterstand heeft. En eigenlijk als je kijkt naar digitale zorg of zorg op afstand, hè, en dat kan zelfs al door middel van bijvoorbeeld beeldbellen, of misschien een medicijncontrole op afstand. Juist mensen met een gezondheidsachterstand die kunnen het meeste baat hebben bij dergelijke technologie. En eigenlijk in coaching of misschien ook monitoring, sociaal contact met mensen. Dus dat is ergens wel een gemis. Ja, want als ze digitaal niet vaardig zijn, dan missen ze een hoop. Klopt. En daarom is het ook heel belangrijk om eigenlijk als je dergelijke technologieën ook ontwikkelt, dat je dat ook altijd samen doet met die gebruikersgroep. Maar ja, die mensen die u noemde, die paar miljoen die dat niet hebben, die krijgt u ook niet binnen de korte tijd zover. Nee, dat klopt inderdaad. En daarom is het ook eigenlijk best wel een oproep richting de ontwerpers van dergelijke technologie. Dat als je technologie ontwikkelt, of als je het al ontwikkeld hebt, zorg er dan voor dat het zo eenvoudig is om te gebruiken en aansluit bij zeg maar, de wensen, de behoeften, de mogelijkheden van die mensen. Dan kun je het wel redden zeg maar, om toegankelijkheid te vergroten van dergelijke technologie. Maar het moet dus makkelijker worden voor mensen om die niet digitaal vaardig zijn, om toch die mogelijkheden te kunnen gebruiken. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Met name ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje gelijkheid en inclusiviteit in de maatschappij. Wat misschien wel bijzonder is om te melden nu, en ik zat laatst bij een conferentie online. Wat wel weer bijzonder is, dat juist in deze tijd, in de coronatijd, zie je ook wel weer dat er soms ook wel weer wat meer gelijkheid ontstaat. Omdat juist mensen met een beperking, als het bijvoorbeeld om mobiliteit gaat, dat die mensen nu op afstand goed kunnen werken. Ja. Wat eerder natuurlijk wat lastig was. Dat komt nu wel naar voren. Dus ook dankzij het internet werken zie je ook wel weer de tegelijkheid toenemen. Het heeft ook weer voordelen dus. Ja. Waar we nu in de situatie waarin we nu zitten. Maar nogmaals, als je geen smartphone hebt, kan je ook niet beeldbellen dus. Nee, dat klopt. Dus een voorwaarde is natuurlijk dat je de middelen hebt zeg maar, om het contact te genereren. Gelukkig zijn er wel steeds meer mogelijkheden. Ook bijvoorbeeld via de WMO, via de gemeente. Ja. Maar ook via bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet. Dat mensen toegang hebben tot bepaalde applicaties of hulpmiddelen. Die voor een deel vergoed worden. Dus daar zie je wel een kentering in. Dus er wordt eigenlijk steeds meer digitale zorg vergoed. Als je kijkt naar het stuk ook van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, is er een hele grote groep nog in Nederland die extra hulp nodig heeft. Als mensen daar meer over willen weten, want je kan er zelf weinig aan doen, dat moet komen van degene die het maken, denk ik. Maar als mensen wat meer willen weten daarover, kunnen ze bij jullie op de website terecht? Ja, zeker. Dus als je naar freelance.nl gaat, dan hebben we daar vrij veel informatie staan ook over hoe je dat ontwerpproces aanpakt. We hebben ook een scan online gezet over digivaardigheden in de zorg. Dan kun je eigenlijk ook zelf gaan scannen van waar sta ik nou eigenlijk? Ben ik al heel digivaardig of misschien nog niet? En we hebben allerlei online hulpmiddelen, trainingsmogelijkheden. Om mensen ook digivaardiger te maken. Dus via onze website kun je al heel veel informatie daarover vinden. Dan is het een mooi begin om digitaal vaardiger te worden, is de website van freelance.nl. Henk Herman Nap, senior onderzoeker e-health bij Freelance. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want we zijn er nog niet, hè? Nee, we zijn op weg. Zo is dat. Ja. Dank u wel. Ja. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Song. Middernacht, de late avond. Simply Red. Wat een ontspannen muziek hier in de late avond. Holding Back the Years. En Françoise Hardy met Pour le garçon et le fille. Natuurlijk. Maar mijn Frans is niet zo geweldig, dus dat moet je maar niet euvel duiden. Straks een column van Han van der Horst. Zij gaat het hebben over Marjan van Bijsterveld. Zij is burgemeester van Delft. En zij heeft een speciale kijk op, noem eens wat, de handhaving. En Han heeft daar best wel wat kritiek op. Je hoort het zo meteen na David Soul en Don't Give Up On Us. Isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know, we can still come through. Stay the way we are, the angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know, we can still come through. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil het vandaag hebben over een heel erg plaatselijke zaak die toch een veel bredere betekenis heeft. Het gaat over Delft, meer in concreto over de Burgwal, een gezellige straat in het hart van de stad. Aan de naam kan de liefhebber van de geschiedenis zien dat er vroeger water vloeide, maar de Burgwal werd gedempt en nu is er voor van alles en nog wat ruimte, bijvoorbeeld voor drie grote terrassen, nu het mooie weer het echt aangenaam maakt buiten te zitten. Drie Delftse horeca-ondernemers zagen het wel zitten. Konden ze na een half jaar lockdown eindelijk een centje verdienen. De gemeente werkte mee, de vergunning werd uitgeschreven. Maar de drie kasteleins moesten er zelf op toezien dat hun gasten de fiets op een correcte manier op de juiste plekken parkeren. Doen ze dat niet, zeg dan maar dag met je handje tegen de vergunning. Handhavers van de gemeente zullen als verspieder optreden. Je ziet dat tegenwoordig vaker. Dat bestuurders kerntaken van de gemeente op het bordje van de belastingbetaler schuiven. Zij worden zelf verantwoordelijk gesteld voor een ordelijke gang van zaken. De gemeente trekt de handen ervan af, maar komt wel met sancties zodra het resultaat haar niet bevalt. Als de bestuurders van de gemeente Delft zo vaak struikelen voor de fout geparkeerde fietsen, dan dienen ze de eigen handhavers in te zetten om dit probleem op te lossen. De daders krijgen een waarschuwing of een boete. Ze brengen hun fiets vervolgens naar een fietsenrek, mocht de gemeente daar afdoende in hebben voorzien, wat, tussen ons gezegd en gezwegen, ook nog wel eens een drama is. Dat is de correcte gang van zaken. Daar horen burgers geen omkijken naar te hebben. Ze zijn belastingbetalers en mogen van de gemeente kwaliteit verwachten. De burgemeester van Delft is niet zomaar iemand. Dat is Marja van Bijsterveld, een zeer vooraanstaand lid van het CDA, met grote invloed op de hele partij. Desgevraagd verklaarde ze tegenover het Algemeen Dagblad dat een overheid niet zomaar handhaving kan opleggen aan willekeurige burgers, dus ook niet aan drie kasteleins. Ze is er blijkbaar trots op dat ze toch een trucje heeft verzonnen. De plicht tot het houden van toezicht op het parkeren van de fietsen staat nu in de terrasvergunning. Wees er maar trots op. Wees er maar trots op dat je in de woorden van onze premier een geitenpaadje hebt gevonden om je plichtsverzaking toch een officieel tintje te geven. Ik raad luisteraars aan in hun eigen gemeente rond te kijken naar vergelijkbare plannetjes. De lokale overheid gaat een periode van zware bezuinigingen tegemoet. Dan is het aantrekkelijk taken zoveel mogelijk op de burger af te schuiven. Daar betaalt u niet voor. Bovendien, het kan gevaarlijk zijn als burgers zoals die drie Delftse kasteleins opdrachten krijgen die uitsluitend bij politie en BOA's thuis horen omdat ze te maken hebben met het handhaven van orde en wet. Dit is de beste manier om eigen richting in huis te halen. Ook treden politie en BOA's overtreders niet zomaar onbewapend tegemoet. Waarom zou een burger dat dan wel doen? Waarom zou die het veld ingestuurd door de gemeente geen handbalknuppeltje achter de rug houden? Delft is op een gevaarlijke weg. En het is verontrustend dat een vooraanstaand christendemocraat als Marja van Bijsterveld hierbij het voortouw neemt. Ze zou beter moeten weten. Nu dat niet het geval blijkt, is het de plicht van u en mij de gang van zaken in onze eigen gemeentes en onze eigen partijen goed in de gaten te houden. Volgend jaar zijn er trouwens weer raadsverkiezingen. De periode die daaraan vooraf gaat is geknipt om spijkers met knoppen te slaan. Wees alert mensen, want voor je het weet krijg je op je falie omdat rare gasten zich voor je deur hebben staan misdragen. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden en alleen met haar,

drama, hè? Jongen. On Bended Knee. Boys to Men, hier bij de Late Avond. En dan voor Frans Halsema met een van zijn allermooiste liedjes uit 1977. Voor haar. In een ogenblik gaan we praten met Lisa Wassenaar. Zij is boswachter over de Sint-Jacobs-vlinder. Is dat een nachtvlinder eigenlijk? Je gaat het straks horen in het gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets anders. Michael Bublé hier bij de Late Avond. En The Way You Look Tonight. In de studio Lisa Wassenaar-Boswachter bij Staatsbosbeheer. Lisa, welkom. Bedankt. Jij wilde het over de Sint-Jacobs-vlinder hebben. Nou ken ik het Sint-Jacobs-kruid, maar de vlinder wat minder. Nou, het grappige is, die gaan toevallig vaak samen gepaard. Ja? De Sint-Jacobs-vlinder heeft als waardplant, dus de plant waar die zijn eitjes op zet, Jacobs-kruiskruid. Dus die heeft hij onder andere nodig om zijn eitjes op te zetten. Maar dat legt hij daar speciaal op of heeft hij ook andere planten? Hij neemt ook wel andere, dat noem je kruisbloemige. Maar dit vindt hij prettig. Je zult hem vaak zien op Jacobs kruiskruid. En de eitjes zal je niet snel zien als je door een gebied heen loopt. Maar zodra je de gele bloemetjes van de Jacobs kruiskruid ziet en de rupsen van de Sint-Jacobs vlinder, nou, dat spreekt voor zich. Ja. Die rupsen die zijn dus felgeel met zwarte strepen. En die zie je soms van ver af, zie je die al over die planten heen krioelen. Ja, dus de kraamkamer eigenlijk van de vlinder. Klopt. Ja. Hoe ziet hij er nou precies uit, zei je? Nou ja, je hebt dus die super felgele rupsen met zwarte strepen. Ja, die zijn heel opvallend. Ja, die zijn heel opvallend. Maar de vlinder zelf is dus ook heel opvallend. Hij lijkt eigenlijk een beetje op een nachtvlinder qua postuur. Dus hij heeft niet die mooie, sierlijke vleugels, maar meer die hoekige vleugels. En hij is dus super zwart, vet zwart, met rode strepen. Mm-hmm. Dus het is een heel mooi scenario van dat zwart, waarvan het rood dus heel mooi afsteekt. Ja, ja. Dus dat valt heel erg op. Opvallend, ja. Heel opvallend, ja. Wat me opvalt, over opvallen gesproken, is dat de rups dus niet geen schutkleur heeft, maar heel erg fel is. Wordt die niet veel opgegeten dan? Dieren camoufleren zich op verschillende manieren. Je hebt inderdaad de camouflage van, ik besta niet, ik ben een blad, zeg maar. Het saaie bruin, ja, precies. Zoals veel motten hebben en nachtvlinders. Maar je hebt dus ook de felle kleuren die schreeuwen, ik ben giftig. En de rups is in dit geval ook giftig. En dat weten die vogels? Mag je hopen? Ja, vogels zullen niet snel felgekleurde dieren eten. Dat is een soort van regel in de natuur. Ja, ja. Maar net zoals mens ga je ook niet iets felgekleurds eten. En het grappige is dat de rups, de plant zelf, Jacobs kruiskruid, is giftig. De rups voedt zich daarmee, dus de rups wordt ook giftig. Maar het meest bijzondere is dus, als die zich gaat verpoppen tot vlinder, dat de vlinder zelf ook giftig is. Dus eigenlijk is de vlinder ook niet eetbaar voor vogels. Is die ook duidelijk zichtbaar in de gebieden die jij beheert? Ja, wij hebben in een aantal gebieden Jacobs kruiskruid staan. Mm-hmm. Een gebied wat iets verder af ligt van Vlaardingen en Schiedam is het Beleibos. En daar staat eigenlijk midden in het zicht een plukje Jacobs kruiskruid, waar ik dus ook elk jaar weer die rupsen op zie. Ja. En de vlinders zelf, die zie je zowel overdag als 's nachts. Dus daar moet je iets beter op letten. Maar die rupsen die gaan nergens heen als ze eenmaal op dat plantje zitten. Dus die zijn het makkelijkst te signaleren. Ja. Dus je hebt ze al gespot eigenlijk. Je spot ze jaarlijks. Klopt, ja. Ja. Beleibos in de buurt van Zoetermeer. Als je nou niet weet hoe Sint-Jacobs kruiskruid eruit ziet, boekje. Plantenboekje, denk je? Ik zeg altijd Google even. Dat is nog handiger, ja. Als je internet hebt, Google even. Maar er zijn ook zat kaarten, makkelijk leesbare kaarten die je kan bestellen online. En die kan je gewoon meenemen in het veld. Ik heb ze ook voor bijvoorbeeld vogeltjes. Dan kan ik gewoon even snel kijken van, oh ja, wat was het ook alweer voor vogeltje? Oh ja, sla ik hem even open, kijk ik bij bosvogels. Dat is hem. Dus het kan heel gemakkelijk. Hele goede tip om mensen meer van de natuur te leren. En als je de natuur in gaat, gewoon volgens de regels, hè? Ja, blijf op de paden, neem je afval mee. En hou in het broedseizoen de hond aan de lijn. Ja, en dat is in de maanden die nu spelen, is dat erg. Maar misschien is dat wel handig om de hond aan de lijn te houden, of hoeft dat niet voor jullie? Er zijn gebieden waar de honden los mogen. Daarvoor zijn ze ook aangewezen. Maar wij vragen van de recreant of ze tussen 15 maart en 15 juli de hond willen aanlijnen, om zo de natuur rust te geven tijdens het broedseizoen. Duidelijk. Een mooi verhaal over de natuur. En als u ervoor zorgt dat u volgens de regels die natuur ingaat, dan bent u van harte welkom. Zeker. Als je even de website nog geeft, dan zijn we helemaal klaar, denk ik. Want dan kunnen mensen ook kijken welke gebieden ze kunnen bezoeken. Nou, de website is www.staatsbosbeheer.nl. En dan als gebieden Midden-Delfland of het Beleibos. En wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Team Hof van Delfland van Staatsbosbeheer? Mm-hmm. Dan kan dat via Facebook Staatsbosbeheer Hof van Delfland of via Instagram Lisa_Boswachter. Nou, dan kunnen mensen op alle manieren informatie krijgen, maar gewoon de natuur ingaan, dat is het beste natuurlijk. Dankjewel voor deze informatie, Lisa Wassenaar. En heel veel succes met alles wat je doet met mooi weer en ook met regen, want dan blijf je gewoon buiten. Zeker. Bezig, tot middernacht,